podarunkowej. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 maja, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Justyna Mączka. A w tym serwisie po raz kolejny zajrzymy do Sejmu, gdzie trwają obrady polityków krajów natowskich. Ponad 3 miliony złotych trafiły do 100 młodych naukowców. Czym się zajmują? O tym także w tym serwisie. Powiemy również o kolejnym bardzo ostrym konflikcie politycznym we Włoszech. Ponad 500 parlamentarzystów, głównie z krajów NATO, obraduje w Warszawie podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Sojuszu. Do poniedziałku prowadzone będą rozmowy o najważniejszych sprawach związanych ze światowym bezpieczeństwem. W Sejmie jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariusz, jaka jest rola Polski jako gospodarza tej wiosennej sesji Sojuszu? Jako gospodarz mamy nie tylko obowiązki związane z organizacją trzech komisji, które dziś obradują i podczas kolejnych dni tych wszystkich prac, ale także mamy możliwość zwrócenia uwagi na te aspekty międzynarodowego bezpieczeństwa, które są dla nas najistotniejsze. Nic dziwnego, że podczas swojego wystąpienia na obradach Komisji Politycznej minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę na konieczność podtrzymania sił we wschodniej flance sojuszu. Obecnie musimy się skoncentrować na tym, by decyzje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu podjęte na szczytach w Newport i w Warszawie były w pełni i nieodwracalnie zrealizowane. W obecności parlamentarzystów krajów NATO, którzy mają wpływ na uchwalanie budżetów swoich krajów, minister Czaputowicz przypomniał o istocie inwestycji w obronność i zaznaczył, że Polska zwiększyła nakłady na ten cel do 2,5% PKB. Konieczne jest dołożenie starań, aby narodowe budżety na obronność spełniały sojusznicze kryteria, czyli stanowiły minimum 2% PKB. Wśród tematów poruszanych podczas dzisiejszych obrad jest m.in. sprawa wpływu Rosji na bezpieczeństwo, sytuacja na Półwyspie Koreańskim czy zagrożenie terroryzmem. Z Sejmu Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za tę relację. 100 młodych naukowców z całej Polski dostało stypendia o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych. To są laureaci konkursu START, organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Karolina Fintz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dostała 36 tysięcy złotych. Pracuje nad plastycznością mózgu. Najbardziej jestem zainteresowana tym, jak połączenia funkcjonalne w ludzkim mózgu zmieniają się w trakcie uczenia się, czyli kiedy nabywane są nowe umiejętności. Moje badania mogą mieć zastosowanie w terapii. Może pomóc w zrozumieniu i dobraniu odpowiedniej terapii, na przykład przy neurorehabilitacji. START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców przed 30 rokiem życia. Dziedzina, którą się zajmują, dowolna. Stypendium, zwykle w wysokości 28 tysięcy złotych, można przeznaczyć na dowolny cel. Warto spróbować. Kolejne zgłoszenia będą przyjmowane jesienią. We Włoszech znów ostry polityczny konflikt między prezydentem a tworzącym rząd Ruchem Pięciu Gwiazd i Ligą. Pojawiają się nawet opinie, że możliwe są kolejne wybory już jesienią. Tym razem chodzi o kandydata na stanowisko ministra gospodarki i finansów. Ponad 80-letni profesor Paolo Savona jest przeciwnikiem euro i politykiem bardzo krytycznie nastawionym wobec Niemiec. Profesor Paolo Savona ma 82 lata. W swojej bogatej karierze był ministrem przemysłu, szefem Związku Przemysłowców i prezesem kilku banków. W wystąpieniach i publikacjach od kilku lat podkreśla, że Unia Europejska funkcjonuje źle. Uważa, że wprowadzenie euro stało się niemieckim narzędziem do gospodarczego zniewolenia Europy. Napisał, że Niemcy prowadzą politykę gospodarczą podobną do tej z czasów Hitlera. Prezydent Mattarella nie chce przyjąć kandydatury Paolo Savony na kluczowe stanowisko w rządzie. Przywódcy Ruchu i Ligi oświadczyli, że bez tego polityka rządu tworzyć nie będą. Prezydent oświadczył, że nie zamierza uginać się przed dyktatem. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, prezydent może powołać rząd ekspertów, co doprowadziłoby do ponownych wyborów na jesieni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio tworzy Muzeum Publicznej Radiofonii. Znajdą się w nim stare urządzenia nadawcze, radia i pamiątki po radiowcach sprzed lat. Z apelem do słuchaczy o przekazywaniu przedmiotów związanych z historią Polskiego Radia zwraca się dyrektor archiwum Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska.

Rozmawiają dwa rabaty. Aleś, ty jest niekumaty. Na Dzień Dziecka nas rozdają tym, co tajne hasło znają. W sklepach Euro graj w rabaty na Dzień Dziecka. Odgadnij brakujące słowo rymowanki. Podaj je przy kasie lub wpisz na stronie euro.com.pl i odbierz rabat. Na przykład na smartfon Nokia 1, modem LTE, Dual SIM, pamięć 8 giga za 349. Rymowanek szukaj w sklepach Euro na ekranach telewizorów lub na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Drugi raz dzień dobry, tym razem 10 minut po godzinie 14. Zaczynamy. Dam Dam Girls na rozpoczęcie drugiej godziny naszego spotkania, a teraz uprasza się o szczególną uwagę mieszkańców Bytomia, Gdyni i Torunia, albo osoby, które wybierają się w tamte strony w najbliższych dniach. Przyglądamy się wydarzeniom w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obrzańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Bytomia i ruszamy do Muzeum Górnośląskiego. Prosto na wystawę Twój Vincent van Gogh, obrazy z filmu. Na miejscu dowiemy się więcej o tym, jak powstawała ta nagradzana pełnometrażowa animacja. To jest właściwie opowieść o tym, jak sztuka wysoka, geniusz Van Gogha, inspiracja jego sztuką przerodziła się w zupełnie inną, 9-letnią przygodę, której finałem był film Twój Vincent. Możliwość wejścia za kulisy tego innego dzieła, dzieła filmowego, zobaczenia także, jak obrazy, malarstwo Van Gogha inspirują zupełnie nowe, bardzo zróżnicowane, bo malarze pochodzili z blisko 25 państw. Malarze, którzy właściwie poszli jego tropem, ale zachowali własny indywidualizm, więc zetknięcie z filmem, obrazem, mitem Van Gogha, próbą pokazania, na czym też opierała się jego wyjątkowość, myślę. No i oczywiście z samym dziełem Doroty Kobieli, to jest jasne. Mówi Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Górnośląskiego. To jest największa taka prezentacja dzieła, które jest poświęcone produkcji Doroty Kobieli. Po tych obrazów jest 132. Nie było i nie będzie tak dużej wystawy tych prac w Polsce. Wchodzimy do przestrzeni, która jest od razu wydzielona funkcjonalnie i właściwie pokazuje film jako takie dzieło wielopoziomowe. Po pierwsze, tych, którzy zafascynowali się obrazem, w jakim sensie wprowadza fakt tego, czym jest produkcja obrazów, które, na tym chyba opierał się wyjątkowy charakter tej animacji, są tworzone przez ogromny zespół liczący 125 malarzy. To jest coś, bym powiedział, nieprawdopodobnego. Były trzy ośrodki, w których te obrazy powstawały. I oglądamy to zarówno w formie szkicowej, tych wszystkich kadrów, które składały się na cały obraz, jak i stop klatki najbardziej znaczące. Można zobaczyć, czym jest tworzenie obrazu. Mamy zresztą takie stanowisko. Idziemy na tej naszej wystawie do odtworzonego studia, w którym jeden z artystów biorących udział w produkcji tego filmu na żywo, tu i teraz, tworzy kolejne klatki do filmu, gdyby miał swoją kontynuację, albo gdybyśmy do pewnych kadrów powracali. A więc coś takiego jak produkcja filmowa, no może jest trochę odarta z tajemnicy, ale w takim najlepszym znaczeniu tego słowa. Możemy zrozumieć, na czym praca zespołu polegała. Więc okazja niepowtarzalna. Tym bardziej zapraszamy do Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Wystawę Twój Vincent van Gogh, obrazy z filmu, możemy oglądać do 30 czerwca. Z Bytomia przenosimy się do Gdyni na Open House, przedsięwzięcie, które raz w roku udostępnia najciekawiej zaprojektowane przestrzenie, te publiczne i te prywatne. Open House Gdynia zaprasza dziś i jutro, a my zaglądamy. To jest czwarta edycja tego festiwalu, a polega ten festiwal na tym, że możemy w jeden weekend za darmo wejść do miejsc, do których nie możemy na co dzień wchodzić, dlatego że na przykład są obwarowane różnymi przepustkami, pozwoleniami, że są to na przykład prywatne mieszkania, gdzie nie można wejść, bo się nie zna tych osób, a w ten weekend ludzie wpuszczają osoby do domu, wojsko wpuszcza do siebie na specjalne przepustki, które załatwiamy. No tam chyba noga ludzka nie postała bez przepustki. To jest dywizjon rakietowy na Grabówku. Kiedyś to był obóz emigracyjny i stamtąd ludzie, którzy byli przesiedlani lub też trafiali na takie liniowce jak Batory, tą drogą właśnie szli, czyli tam były kwarantanny. Stamtąd jechali już do Dworca Morskiego, czyli Muzeum Emigracji, które w tym roku z nami również współpracuje. No i tam będzie dalsza część tej opowieści. To będzie taka droga emigranta. Mówi Diana Lenart, kuratorka festiwalu. Mieszkania prywatne są przez nas wybierane. Względy są różne. Chodzi tutaj o estetykę piękną. Pokazujemy mieszkania w emblematycznych kamienicach gdyńskich, takich jak kamienica Hunsdorfu w Bankowcu na przykład, gdzie mamy premierowe dwa mieszkania. A chodzi o otwartość ludzi, o to, że okay, jest pięknie w środku, te mieszkania są wybitne, bo znajdują się w świetnych lokalizacjach kultowych kamienicach gdyńskich, ale pokazujemy też mieszkania w blokach z lat 70. A to dlatego, że w takim bloku w środku też może być pięknie, ale przede wszystkim liczą się ludzie, ich otwartość i to, że oni się godzą w ogóle na to. Festiwal Open House Gdynia, czwarta edycja, jeszcze dziś i jutro. A na miejscu zwiedzanie, spacery, wystawy fotografii, cały program na stronie www.ochgdynia.org. A na koniec jeszcze Toruń i Galeria Wozownia, gdzie do 3 czerwca możemy oglądać wystawę Dorosnąć wiosną. To fotoinstalacja artystki Georgii Krawiec, która konsekwentnie od lat pracuje, wykorzystując aparaty otworkowe i dawne, szlachetne techniki fotograficzne. To intymna, osobista opowieść o emigracji i podwójnej tożsamości. A z nami już autorka. Projekt, który jest tutaj wystawiony, ma co prawda z jednej strony też bardzo, bardzo do czynienia z fotografią otworkową, ale ponieważ jest wystawiany w ramach festiwalu teatralnego Kontakt, jest to projekt interaktywny, związany z takim opracowaniem dorastania, dorosnąć wiosną, dlatego ponieważ właśnie na wiosnę, czyli z 20 marca na 21 marca 1988 roku, wtedy miałam 16 lat, wyjechałam do Niemiec i to taka naprawdę cezura bardzo poważna w życiu, zmiana wszelkich parametrów życiowych, z jednej strony duży szok kulturowy, językowy, łącznie z politycznym, a z drugiej strony też jednak takie no, bardzo duże wzbogacenie doświadczenia życiowego. I połączenie tych dwóch światów próbowałam właśnie połączyć to w tym projekcie Dorosnąć wiosną. Mówi Georgia Krawiec. W trakcie tworzenia tych dwóch otworkowych dziewczyn, które właśnie naświetlają widzów, myślałam tylko o samej sobie, ale z czasem myśl tego projektu przeistacza w kierunku właśnie takiej unifikacji tego myślenia, tej wędrówki między światami i tego łączenia poszczególnych aspektów kultury czy języka. Dzisiaj w czasach, kiedy jednak wędrówka ludów jest dosyć poważna, dotyczy to naprawdę bardzo dużej ilości ludzi. Trzeba sobie uzmysłowić, ilu Polaków mieszka za granicą, obojętnie czy właśnie w Niemczech, czy w Anglii, gdziekolwiek w Europie, czy poza. Uniwersalna, wielopoziomowa opowieść fotografki Georgii Krawiec o emigracji, zmianach i poszukiwaniu tożsamości. To w Galerii Wozownia w Toruniu, a wystawę Dorosnąć wiosną możemy oglądać jeszcze do 3 czerwca. Zapraszamy. Te polecenia można także przeczytać na stronie naszej Polskiej Radio.pl /Trójka. Radiowy Dom Kultury widać na stronie. Widać go za sprawą zdjęcia budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. O tym budynku Anna Dudzińska już opowiadała w pierwszej godzinie naszego spotkania. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long. Even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day, take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low. The same as when you tell me how you feel. I feel the same way too. I'm very much in love with you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. Taka piosenka specjalnie dla tej części naszej audycji, która nazywa się w telefonicznym skrócie Bless the Telephone. To nagranie z repertuaru Kelis. Co się nie udało przed tygodniem, uda się dzisiaj. Jan Niebudek. A dziś przed nami Patria. Taki tytuł nosi jedna z najważniejszych książek dekady w Hiszpanii. Książka, jakiej kraj ten najwyraźniej potrzebował. Sprzedano bowiem ponad 500 000 egzemplarzy, a szykowany jest też serial na jej podstawie. Fernando Aramburu, jej autor, opowiada tu o losach dwóch rodzin dotkniętych przez sytuację, z jaką przez lata zmagał się kraj Basków. Chodzi oczywiście o separatyzm i działalność ETA. Aramburu był gościem warszawskich targów książki, a nasze spotkanie tłumaczyła Karolina Jaszecka, która jest też autorką przekładu tej książki na język polski. Przedstawiłem książkę, promowałem książkę we wszystkich największych miastach, tak zwanych stolicach wszystkich prowincji baskijskich i ku mojej wielkiej radości została bardzo dobrze przyjęta. Nawet już o niej wiedziano, zanim ją przeczytano. Oczywiście nie spotkała się z akceptacją i radością niektórych kręgów ideologicznych. Nie dlatego, że nie podobała się książka, tylko dlatego, że ja jestem tam nielubiany ze względu na moje poglądy. Cieszę się, że wzbudziła debatę. To była debata pokojowa i z zachowaniem spokoju. Natomiast bardzo się cieszę, że ta debata została otwarta. I oczywiście 20 lat, 25 lat temu nie można byłoby takiej debaty toczyć. Debaty, como hace 20-25 años no habría sido posible. To pewnie nie udałoby się, gdyby nie fakt, że powieść opowiada o losach, jak wspomniałem, dwóch, ale nie wspomniałem, że skonfliktowanych rodzin. Z jednej strony zabieg stary jak świat, z drugiej autor wypełnił tę konstrukcję złożonością postaw i skomplikowaniem postaci. Nic tu nie jest proste. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, bueno, es que me parece que la radiografía es exacta. Ja oczywiście moim zamiarem nie było napisanie książki historycznej, nie napisanie książki o faktach. Oczywiście trzymałem się faktów, natomiast to, co pan powiedział, to jest dokładnie to, pan trafił w dziesiątkę. Ja chciałem napisać książkę ludzką, o ludziach, o zwykłych ludziach. Nie było głównym tematem, moim zamiarem i sprawą, którą chciałem się zająć, terroryzm. Natomiast chciałem pisać o zwykłych ludziach, dlatego że to są moje przeżycia. Ja wychowałem się w takich okolicznościach. To nie tylko są moje wspomnienia, pamiętam też obrazy, pamiętam różne słowa, które padły. Dlatego to jest książka, która... Chciałem, żeby to było o zwykłych ludziach i żeby element ludzki był tutaj najważniejszy. A w rolach głównych w książce występują kobiety. Bitori, głowa jednej z rodzin, stojąca na jej czele po śmierci męża, przedsiębiorcy, od którego Eta wyłudzała haracze, a w końcu zabiła, i Miren, której syn wszedł w szeregi organizacji. I rodzi to pytanie, czy chodzi o celowe podkreślenie roli kobiet? Bueno, pero yo esto no lo hice de una manera deliberada. Quiero decir que... Absolutnie nie było moim zamiarem pokazywanie jakiejś specjalnej roli kobiety baskijskiej i w rzeczywistości w kraju Basków nikt by mnie o to nie zapytał, bo wszyscy wiedzą, że mężczyzna, Bask, zazwyczaj pracuje na zewnątrz, on jest ważnym elementem społeczeństwa na zewnątrz, w domu rządzi kobieta. Natomiast przed napisaniem książki wybrałem tych 9 bohaterów, z których 4 były kobiety. Oczywiście bardzo mnie interesuje i bardzo jest ciekawe to, jaki wpływ miało na taką wrażliwość kobiecą to, co się działo w kraju Basków, ale tak jak mówię, we Włoszech mnie o to pytają, wszędzie za granicą mnie o to pytają, dlatego że po prostu no, nie zna się tego, jak zbudowane jest społeczeństwo baskijskie i właśnie to jest bardzo duża rola z kobiet. Fernando Aramburu od ponad 30 lat, dodajmy, mieszka w Hanowerze, w Niemczech. Jak mówi, brakuje mu tam poczucia bliskości morza i jego zapachu. A jak takie oddalenie wpływa na Aramburu pisarza, który chce sportretować jakoś swój rodzinny kraj? Bueno, creo que vivir lejos me ha dado una perspectiva. Dodało mi to perspektywę, jedyną, jaką mogłem mieć i przede wszystkim to, że z odległości mogłem się temu lepiej przyjrzeć. Natomiast to nie jest tak, że ja w ogóle nie jeździłem do kraju Basków. Przecież jesteśmy w czasach mediów, internetu. Oczywiście jak się coś działo w kraju Basków, to od razu dzwoniłem. Znam ofiary, kontaktowałem się, interesowałem się, więc cały czas byłem na bieżąco z tym, co się tam działo. I oczywiście też przed pisaniem książki, w czasie pisania książki, no też zbierałem różne informacje. I choć wiele wskazywałoby na to, że Eta dziś to już przeszłość, to jednak Fernando Aramburu jest sceptyczny. No, no lo creo. O sea, yo no creo que la historia empiece en un punto cero y termine en otro. Nie, myślę, że nie, że historia dla mnie nie ma ani punktu wyjścia, ani punktu zakończenia. Historia się cały czas dzieje, cały czas trwa. Można powiedzieć, że Eta się skończyła, natomiast jej adepci nadal będą działali, nadal będą robili coś, ale innymi metodami. Tak naprawdę nawet wczoraj była taka informacja, że w jednym z miast baskijskich pojawiły się na ulicach, na murach takie boiska do piłki baskijskiej, pojawiły się znowu te pomazane nazwiska, które miały oddźwięk absolutnie taki jak w przeszłości, łącznie z tym, że były te tarcze, żeby celować, tak jak w dawnych czasach za Ety, z nazwiskami. W związku z tym nie sądzę, że to się skończyło, to będzie ktoś kontynuował innymi sposobami, mam nadzieję, że bardziej pastyfistycznym. Patria, czyli ojczyzna. Powieść pokazująca podziały, które zniszczyły relacje między ludźmi w jednym z najpiękniejszych i najzamożniejszych regionów Hiszpanii. Polecam. A gdyby ktoś chciał sprawdzić na własne oczy, to proszę napisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Patria czeka na swoich czytelników. A my gramy już teraz muzykę, która wiąże się z naszym kolejnym tematem. Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej. Za chwilę naszym gościem będzie Milo Kurtis. Karolina Cicha. Karolina Cicha, muszę zmienić mikrofon. Poczekaj, coś się tak, to ja się przesiądę. Która wystąpi na Festiwalu Muzyka Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej. I Milo Kurtis w naszym studiu. Witamy, dzień dobry. Serdecznie. Coś tutaj mieliśmy problem z mikrofonem, więc już teraz mogę przejąć przedstawienie cię. Muzyk, animator kultury, no i właśnie Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej. To będzie 7 koncertowych dni. Mniejszości będzie... O kurczę, nie wiem, ze 13? Tak, a wykonawców, 13. Jeżeli dobrze pamiętam, też kilkunastu. Z 15. 15 wykonawców, 13 mniejszości. Około 100 artystów. I początek 1 czerwca. Te mniejszości należy wskazać i wymienić. I to, że tworzą one kolor nasz, to jest, mam nadzieję, oczywiste, przynajmniej dla słuchaczy tego programu. Ale jakie to mniejszości? Po kolei wymienię w kolejności występowania. Akurat Karolina Cicha, którą rozpoczęliśmy, to będzie muzyka tatarska, Tatarzy. Więc Tatarzy nie mają swoich muzyków teraz, ale Karolina im przedstawiła swój program. I zaakceptowali polscy Tatarzy. Tak to powiedzieli, jest, tak? Że tak, dają powiedzieli, że tak, to jest akceptację. To. No więc to jest cudowne. Później będzie, no Grecy się pojawili w Polsce, co prawda w średniowieczu, ale tak naprawdę olbrzymia fala przyjechała po II wojnie światowej. Ja już się tu urodziłem z rodziców uchodźców. Później będą Grecy, czyli Milo Ensemble. Żydom poświęcam cały dzień, bo normalnie będą dwie mniejszości jednego dnia, no ale ponieważ Żydzi mieli tak nieprawdopodobny wpływ na polską kulturę, muzykę i no i wszystko, więc będą grały dwa zespoły. Najpierw wokal Warsze, który niedawno usłyszałem na koncercie przypadkowo. I to jest muzyka hasycka? To jest muzyka hasycka. Sopran, mezzosopran i tenor. I okazuje się, że hasydzi dozwalają tylko jednego instrumentu używania, bębna. Więc z nimi zagra mój perkusjonista Adib Shamoun, akurat z Syrii. No ale okej, ja lubię mieszanie. No z tego wynika w kulturze wiele ciekawych rzeczy właśnie z tego mieszania. I Bester Quartet, czyli Quartet, jazz klezmerski tego samego dnia poświęconego muzyce żydowskiej. Tak, no, oni kiedyś się nazywali Krakau Klezmer Band, no ale zmienili na Bester Quartet i Jarek Bester. Okazuje się, że oni żadnej płyty w Polsce nie nagrali. Wszystko nagrywali w takiej najsłynniejszej do tego typu muzyki wytwórni Zadig u Johna Zorna w Nowym Jorku. Bardzo rzadko grywają, ale zgodzili, w takim projekcie zgodzili się wziąć udział. Później będzie muzyka Łemków. I Łemkom też poświęciłem cały czas, zresztą... Cały dzień. Cały dzień. Zresztą z Łemkami mam taką anegdotę, bo poszedłem do wiceministra kultury i powiedziałem mu, ja jestem Grekiem. I ethnos po grecku, to znaczy to mniejszość i naród, to jest to samo. Znaczy nie ma czegoś takiego jak mniejszość. Ja mówię, ja chciałem nazwać to festiwal muzyka mniejszości etnicznych Rzeczpospolitej. A on mówi, ale musisz dodać narodowych. Ja mówię, znowu te narodowe hece, no przestań. On mówi, słuchaj, ty jesteś Grekiem i tego nie rozumiesz. U nas mniejszość etniczna, zajrzyj do encyklopedii. U nas mniejszość etniczna i mniejszość narodowa to jest zupełnie co innego. Na przykład Łemkowie są narodem. I zaczął mi opowiadać historię Łemków od XVIII wieku, więc po kilku minutach się zgodziłem natychmiast, bo no... Bardzo. Będzie grała Orkiestra Świętego Mikołaja. Oni grają muzykę Łemków z Lublina. Ja ich uwielbiam od czasu, kiedy wróciłem do Polski 21 lat temu. To byłem na ich koncercie i no, to coś wspaniałego. Ale też Łemkowie, to oni interpretują muzykę łemkowską, Orkiestra Świętego Mikołaja. Natomiast zespół Kyczera, to jest zespół pieśni i tańca, w ogóle to jest cała organizacja Kyczera, Łemków. I tam będą już i tańce łemkowskie, i śpiewy, i chóry, i no to będzie 20 osób na scenie. I cały kolor. Niesamowite. Kolejna propozycja to już, bo to były koncerty 1, 3 i 4 czerwca. Tak. 5 czerwca to muzyka romska i muzyka ormiańska. Tak, najpierw ormiańska, ponieważ jest trochę łagodniejsza, a ja chcę eskalować napięcie, no, dynamikę przynajmniej. Habiba Habirjan, to jest taka pieśniarka ormiańska, ona śpiewa muzykę ormiańską połączoną z poprokiem, powiedzmy, coś takiego, no nowoczesne brzmienie, tam mają gitarę elektryczną, zdaje się, i tak dalej. Ja ich słuchałem i okej, no muszę mieć Ormian, ponieważ jestem Grekiem, a naród ormiański i grecki od Turków spotkało to samo. Zaśmiałam się tylko dlatego, że przypomniałam sobie, co Czechow jeszcze by dodał, ale właśnie idziemy tym tropem. Co by Czechow dodał? A to potem ci powiem. No powiedz wszystkim. Nie, ale ja to nie było, boję. Absolutnie żadne, to miał być cytat z pewnego dramatu, ale nie było to w żaden sposób obraźliwe. Ale nie mam na to po prostu czasu, dlatego rozumiem. Skracam te literackie ja nawiązania. Ja się nie obrażam, ale później będzie zespół Terno. Też tańce, no to już oni o sobie mówią, że są cyganami. My teraz mówimy, że to romski zespół, no prawda? Tak, i to zawsze jest właśnie kwestia słów, ale tak naprawdę sedno bije gdzie indziej. Nie tak, w nazwach, no, ale w tym, czym się komunikują. Oni są, muzykę grają genialną, taką no, prawdziwą. Jeden dzień poświęciłem znowu Mazowszu. Dlatego, kapela ze wsi Warszawa. No tak, ale kapela ze wsi Warszawa będzie z takiej miejscowości Czarni, będą grali Czarniacy i kapela z Zdzisława Kwapińskiego. To są te połączenia, które powstały dzięki najnowszej płycie kapeli, czyli Akcja Mazowiecka i Reakcja Mazowiecka, tak. Bo dwupłytowe wydawnictwo, które zresztą masz w rękach, prezentuje i oryginalne wersje i wynik współpracy pomiędzy kapelą a mistrzami tradycyjnej muzyki. No właśnie, ja to kocham, takie mieszanie. Tu będą kurpie. No i jacyś ludzie, on mówi, ludzie z Puszczy przyjadą na tym szczycie, zobaczy, że będzie czad. Więc ten koncert, bo wszystkie koncerty, o których opowiadamy, będą się działy w hybrydach. Aha, wstęp jest wolny. To jest wstęp bardzo jest wolny, ważne. Udało mi się to wywalczyć. Świetny pomysł. Ale kapela ze wsi Warszawa, ponieważ jest tak strasznie popularna w mieście Warszawa, będzie grała w Palladium. no bo to jest no, dosyć duży projekt. Później będziemy mieli przerwę pięciodniową. I wracacie 11 czerwca? Tak, 11 czerwca już Litwa i Kaszuby. Czyli Mieczysław Litwiński, nieprawdopodobny artysta, wspaniały, z żoną Sabą i kilkoma towarzyszącymi muzykami. Solet Luna, on przygotował taki projekt z muzyki starolitewskiej. Kaszewe to jest bardzo znany jazzowy zespół Olo Walickiego. A na zakończenie 13 czerwca już powiem, wchodząc ci w słowo, tak. Laboratorium Pieśni, pieśni białoruskie, a także Dagadana, to jest rzecz jasna połączenie ukraińsko-polskie pomiędzy muzykami. Jak powiedziałeś, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Namiary na festiwal można znaleźć u nas na stronie polskieradio.pl/trójka. I jednym zdaniem, gdybyś mógł powiedzieć, czego się spodziewasz po tym spotkaniu tych wszystkich fantastycznych muzyków i tak różnorodnych tradycji? Ja uważam, że muzyka polska, bo to wszystko będzie polska jednak muzyka, jest nieprawdopodobnie bogata. I moim zdaniem Polacy nie wiedzą, jaką mają bogatą muzykę. I ja chcę to zaprezentować. I spodziewam się, że dużo ludzi po raz pierwszy usłyszy Tatarów czy Łemków. To jest moje zadanie, no, pokazać, jak piękna jest polska muzyka. I już teraz rozpoczyna grać na naszej antenie Smyrna, czyli Milo Curtis. Milo Ensemble. Wprowadzenia? My wystąpimy po Karolinie Cichej pierwszego dnia na otwarcie festiwalu. Ale ta muzyka to jest też historia twoja, twojej rodziny. Moi dziadkowie zostali wyrzuceni ze Smyrny, teraz to się Izmir nazywa, bo Turcy wyrzucali i Ormian, i Greków, około 500 000 Greków przesiedlono, tak się mówi. No nie mówię, ilu zabito. I moja rodzina wylądowała w Egipcie, w Aleksandrii. Tam się urodziła moja mama. I to jest no, rodzinnemu miastu mojej mamy, Smyrnie, poświęcony utwór. Tylko, no ja napisałem ten utwór, ale ja kocham mieszać, więc tutaj gra człowiek z Gambii, śpiewaczka z Jemenu, perkusjonista z Syrii, Grek, dwóch Polaków, w tym jeden Żyd i mieszamy, znaczy jest to grecka oczywiście skala, grecka melodia. Ale co to jest naprawdę, no to nie wiem. Ja kocham brudzić, bo to jest dopiero ciekawe. Milo Curtis był naszym gościem. Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej opisany na stronie polskieradio.pl/trójka. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Smyrny w całości swojej pięknej okazałości zaprezentujemy w najbliższym tygodniu w alternatywnym programie, przypominając o festiwalu nadchodzącym, a teraz a propos łączenia tego wszystkiego, czyli muzyki, podróży i inspiracji, opowieść Michaliny, która jest naszą stażystką, o pewnym intrygującym człowieku. Nazywam się Paweł Łapuć, gram muzykę ilustracyjną fortepianową pod pseudonimem Pianomatyk, ale oprócz tego mam tak zwaną normalną pracę w korporacji, gdzie pracuję na co dzień. Projekt Pianomatyk Bike Tour jest połączeniem moich dwóch pasji, muzycznej i podróżniczej, a dokładnie rowerowej. wymyśliłem sobie taką ideę, żeby przemieszczać z miasta do miasta i po drodze grać różnego rodzaju koncerty, to znaczy oficjalne w muzeach, dworkach, domach kultury, szkołach. Ponadto dawać koncerty domowe w zamian za nocleg i gościny. A trzecim filarem były koncerty plenerowe. Przy organizowaniu trasy inspirowałem się takim trendem, który widzę, jest coraz więcej koncertów w klimacie, powiedziałbym, domowo-rodzinnym i widzę, że ludzie szukają nie tylko wydarzeń, gdzie jest wyraźny podział na scenę i widownię, ale takich miejsc koncertowych, gdzie artysta siedzi tuż przy widowni. Projekt zakładał pierwotnie przejazd dystansu Warszawa, Berlin, Bruksela, Paryż. Ostatecznie zdecydowałem się ograniczyć trasę do Berlina, głównie ze względu na kwestie organizacyjno-logistyczne. Zdało się, że organizacja tej trasy na tyle mnie pochłania, że kontakty zagraniczne były lekko utrudnione i postanowiłem zrobić ten pierwszy etap, zobaczyć jak to działa. Okazało się, że się bardzo dobrze wszystko sprawdziło. Miejsca, gdzie grałem, były fajne, ludzie to bardzo dobrze przyjęli. Pod wpływem tego sukcesu postanowiłem kontynuować trasę i w tym roku jechać pomiędzy Berlinem a Brukselą, a w dalszej kolejności, to już jest krótszy odcinek, między Brukselą a Paryżem. Podczas przygotowań najbardziej zastanawiałem się, jak podejść do tematu mobilności i przewożenia sprzętu, do znalezienia odpowiedniego instrumentu, zasilenia zdalnego na baterię, nagłośnienia. Koniec końców okazało się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze. Udało mi się odnaleźć standardową przyczepkę, która mieściła przenośne pianino, które udało mi się zasilać powerbankiem. Dzięki temu udało mi się zminimalizować liczbę kilogramów, które trzeba wieźć na takiej przyczepce. A ponadto, wioząc przyczepkę, która jest szeroka i ma chorągiewkę, czuję się bezpieczniej na trasie, bo kierowcy jednak bardziej uważają na rowerzystów z takim ekwipunkiem. O moim koncercie usłyszała inna ciekawa artystka, Basia Drążkowska, która okazało się, że jest pianistką robiąca bardzo podobny projekt, również jeździ na rowerze i koncertuje. Tak jakoś się złożyło, że usłyszeliśmy oboje o sobie, zaprzyjaźniliśmy się. Basia na co dzień mieszka w Brukseli i organizuje mi koncert finałowy tam. Wyruszam 31 maja w Boże Ciało z Berlina. Jeszcze przed wyjazdem, 29 maja w Warszawie, w pianosalonie Steinwaya na ulicy Ordynackiej, odbędzie się taki koncert, który z jednej strony podsumowuje zeszłoroczną część trasy, a z drugiej strony będzie taką okazją do sprawdzenia się przed wyjazdem, czyli inaugurowanie drugiej części projektu. Koniec zaplanowano na 13 czerwca. Być może ktoś na tej trasie zagranicznej pianomatyka spotka, odwiedzi. Proszę go pozdrowić od Radiowego Domu Kultury. No i oczywiście namiary na artystę na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Michalina Bieńko śledziła go i opowiedziała w radiu o nim, więc no to także jedna z tych miłych sytuacji radiowych.